السلام علیکم. قوم کو فرائدہ دی. ماشاء اللہ ہماری جماعت آنند کی قوم کو فرائدہ دی کے لیے 29 ستمبر کو روانہ ہوئی تھی. ہماری جماعت یہاں سے گوجرا گئی. یہاں سے گوجرا میں ہم لوگوں نے 3 دن قائم کیا. وہاں ماشاء اللہ تشکیل بھی ہوئی. راجاویل میں ماشاء اللہ ہم لوگ جو ہے 3 اکتوبر کو پہنچ گئے. وہاں کے ساتھی ہمیں استقبال کے لیے لینے آئے تھے. ماشاء اللہ وہاں مقصد پر جانا ہوا. مقصد پر ہمارا 3 دن قیام ہوا. ان 3 دن میں انہوں نے اس کے بعد ہمارا مشورہ کیا, ہم سے رائے لی کیا کرنا ہے آپ لوگوں. ہم نے ان کو رائے تو دی کہ ہمیں جو ہدایت یہ ہے کہ ہم تو وہاں جائیں گے جہاں کام نہیں ہے, جہاں جماعت نہیں گئی. انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کی جماعت ہی پہلی جماعت ہے ہندوستان کی. ہماری ہمارے یہاں آج تک کوئی جماعت جو ہے گجرات سے, ہندوستان سے, سوڈانستان سے کوئی جماعت آئی نہیں. تو آپ لوگوں کو ہم جو ہے شہر میں رکیں گے, اور شہر کے اطراف میں بھی ایسے مسجد ہے جہاں جماعت آج تک نہیں آئی. شہر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جماعت دیکھی نہیں. کانگو یہ افریقہ میں ہے. کانگو برازا بھی ہے. ایک کانگو کنشاسا ہے اور یہ اس کے بعد ایک کانگو برازا بھی ہے. کنشاسا میں جماعتیں جاتی ہیں اپنی. برازا ویلے کے باہر کے لوگ آتے بچے ہیں مسلمان. جو وہاں کے تو تقریباً 10% مسلمان ہیں ٹوٹل پورے ملک میں. اس میں 7% بھی آجو بازو مالی کے, برطانیہ کے, سینیگل کے, شاید مسلمان کے بچے. 3% جو مسلمان ہیں وہ وہاں کے مسلمانوں سے رہ کر ان سے رابطہ کر کر مسلمان ہوئے ہیں. باقی کانگولی کوئی مسلمان پہلے سے نہیں ہے. پڑوس کے ملک ہیں. پڑوس کے ملک ہیں آج بازو. اور یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی حالت بہت اچھے ہیں. بہت اچھے یعنی اعمال کے اعتبار سے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک مرتبہ تذکرہ کا کہ 80% لوگ نمازی ہوں گے. تو ہمارے ساتھ جو رہبر تھا وہ بولا کہ آپ غلط بول رہے ہیں, ہمارے یہاں 100% مسلمان نمازی ہیں. یہاں تک کہ وہاں کی عورتیں بھی نمازی ہیں. عورتیں جو بازار میں کام کرتی ہیں مسجد میں آتی ہیں, اور بعض عورتیں جو مسجد تک نہیں آتی وہ فٹ پاتھ پہ نماز پڑھ لیتی ہیں. لیکن نماز کی اتنے پابند ہیں کہ ہم نے ہر نماز کے اندر تقریباً فجر سے لے کر عشاء تک ہر نماز میں اذان سے پہلے لوگ آتے تھے. لیکن علم کے اعتبار سے ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا کہ بھائی نماز کیسے پڑھنا ہے. تو جس کو جس طرح آتا ہے جیسے دیکھتا ہے ایسے آجو بازو دیکھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارا وہاں پہ جو ہے 4 مہینے کا روٹ تھا. 4 مہینہ ہم لوگ وہاں تقریباً یہ فرازا ویل میں ہمارا 5واں دن لگا. کانگو کے اطراف میں ملک ہے, ایک تو چھاد ہے, پھر کیمرون ہے. کیمرون, چھاد اور موریتانیہ, پھر کہتے ہیں سینیگل. وہ بولتے ہیں چھاد, بولتے تھے چھاد, بولتے بولتے ہیں لیکن بول سکتے چھاد بولتے ہیں. اور ان لوگ یہ رجب میں لوگوں کا زیادہ جو تو تعلق ہے دعوت کرتے ہیں کسار کی. وہاں سے لوگ گزار دیتے رہتے ہیں. کسار کا تعلق جو ہے پورے ملک میں جو ہے ہم سے پہلے ایک جماعت آئی ہوئی تھی ملے سر. وہ خالی ایک اجتماع کی دعوت لے کر آئی تھی. ان کا ایک مہینے کا روک تھا. ایک شہر میں 10 مہینے میں کام کر کے وہ چلے گئے اجتماع کی دعوت لے کر آئی. اس کے بعد پورے ملک میں 4 مہینے تک ہماری جماعت تھی. ہماری جماعت نے ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے 55 دن جو ہے انہوں نے برازاویلی کے اطراف میں 30 کلومیٹر کا پورا ایریا ہے اس کو انہوں نے برازاویلی نام دیا تھا. چھوٹے چھوٹے دیہات وغیرہ سب جو ہے سب رہ گئے. 33 مسجدوں میں ہمارا قیام ہوا. مطلب جماعتیں تقریباً 18 جگہ ابھی جہاں جماعت 3 دن کی نکلی, 18 جماعتیں نکلی. اور 2 جماعتیں چلے کی نکلی, اور جو جماعت ہم نے زندگی نکالی تھی کو بھی ہدایت دے کے نکل کے پھر اپنی محنت کر کر اپنے ساتھ پارٹی جو ہے نکال دیں. تقریباً اس جماعت تک 12 شادی اور نکالے اور وہ جو ہے جماعت چل رہی ہے اور ابھی تک وہ جماعت چل رہی ہے. اس میں ابھی 4 مہینے کی جو تشکیل ہم نے کی تھی تقریباً 3 یا 4 شادی اس میں 4 مہینے کے چل رہی ہے اور 2 شادی 4 مہینے کی تشکیل ہوئی تھی وہ لوگ گئے کساد گئے. مزید اور جماعت قائم ہوئی 22 دفعہ. گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام جو ہے ہم نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن ان کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ کسی کو کہنا کہ بھائی تم نماز پڑھ تم مسجد میں آ تو تعلیم مشورہ یعنی ہم لوگ ملاقات میں جب جاتے تھے نا کہ بھائی گھر گھر کی ملاقات میں گئے کئی دکانوں پہ زیادہ تر جانا ہوتا تھا تو ہم لوگ جب ملاقات کرتے تھے تو وہ لوگ ہمیں ہدیہ پیسہ دیتے تھے وہاں کے 5,000-10,000 سپاہ میں دیتے تھے. ہم لوگ اس کو انکار کرتے تھے ان کو واپس کرتے تھے اور ان کو سمجھا تھا کہ بھائی خروج دعوت ہے یہ ہم لوگ یہاں جو آپ کے لیے مال کے لیے نہیں آئے ہم تو آپ کو جو ہے آپ کو لینے آئے اور ان کو اس طرح دعوت کو ان کو تعجب ہوتا تھا کہ ایسے کوئی کسی کو کہنے آ رہا ان کے لیے یہی نئی بات تھی. وہاں کے لوگ جو ہے دعوت کا کام وہاں جماعت آئی لیکن جماعت جو بھی آئی انہوں نے خالی مسجد میں آئے اختلاط کیا باہر جا کر کوئی محنت نہیں ہوئی اور جو بھی جماعت آج سے پہلے پہنچی وہ تقریباً 20 دن یا 1 مہینے تک 1 مہینے کے لیے کوئی جماعت جو ہے زیادہ روپ لے کر وہاں پہنچی نہیں کہ مہینے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن باہر کے جو افراد وہاں آئے ہیں جو دکانیں کرتے ہیں ان میں ہماری محنت ہوتی تھی اور مقامی کام کے لیے ہم لوگ جو ہے 32 سے لوگوں کو لے کر جو ہے ان کے اطراف میں تو زیادہ تر مسجدیں ان کے گھر والے علاقے میں نہیں ہیں دکان کے مارکیٹ کے علاقے میں گھر جو ہے بہت دور ہے اور بہت دور ہے یعنی اگر ہم لوگ کبھی گئے 2-3 کلو میٹر ملاقات کے لیے چلے گئے ساتھی کو بیچ کر کسی کو ہربل لے کر تو وہ بھی جو ہے 2-3 ملاقات کرانے کے لیے وہاں 2-3 کلو میٹر گھوم لیتا تھا سر. جب اس کو بھی مسلمان کے مکان ہے کہ نہیں ان لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا. ان کے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے کوئی خاکہ نہیں ہے خالی وہ لوگ چاہتے ہیں جماعت آئے محنت ہو اور یہ کام کھڑا ہو یہاں پہ اور لوگ سوتے ہو. وہاں سب سے پہلے کسی بھی مسجد میں جانے سے پہلے وہاں اجازت دینی پڑتی تھی امام کی اجازت کے بغیر جو ہے وہاں کسی مسجد میں جماعت کے الاؤ نہیں ہوتا. بعض جگہ جو ہے وضاحت بھی کرنی پڑتی تھی یہ کون لوگ ہیں کیا ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے تبلیغ کو بدعت سمجھتے ہیں. لیکن ان کا ایک معمول جو تھا یہ لوگ جو ہے قرآن پڑھنے کے عادی یعنی ان کو قرآن سیکھنے کا بہت شوق ہے. مغرب سے اس طرح تقریباً زیادہ تر مسجدوں میں ہم نے ماحول دیکھا ہے کہ 50 سے 100 آدمی کا ہلکے الگ الگ لگتے تھے اور یہ لوگ قرآن سیکھنے کی محنت کرتے تھے اور قرآن سکھایا جاتا تھا ان کو. لیکن دین کی باقی تعلیم کا انہوں میں کوئی ماحول نہیں. ہم لوگوں کو جو ہے لے کر اختلاط کے ذریعے غسل کے فرائض وضو کے فرائض یہ سب سکھا دیں. وہاں جو ہے تقریباً برازیل سے ہم لوگ پوائنٹ نووا جو گئے پوائنٹ نووا میں ایک مولانا ہے ابو بکر جلوگر ان کا چارجنا لگا ہوا ہے سالوں پہلے تو وہ آدمی وہاں کام کر رہا ہے تو اس کے ذریعے جو ہم مسجدوں سے اجازت دیتے تھے اور ہمیں مسجدوں میں جانے کا قیام ملتا تھا. ہر مسجد میں 3 دن کا قیام ملتا تھا. 3 دن وہاں ہم لوگ محنت کرتے تھے تفصیل کرتے تھے 2-3 افراد ہم سے جڑتے تھے ان کی جماعت جمعہ کے دن کی بنانے ترتیب تھی وہاں جمعہ کے دن جماعتیں بنتی تھیں ماشاء اللہ. ہمارے آنے کے بعد بھی آج 15 دن کے بعد بھی وہاں جو جماعتیں بنی ان کی اسی ترتیب پر اور 3 دن کے روپ پر کام کر رہی ہیں. ایک جماعت جا کے آئی اور ایک جماعت جو ہے جمعہ کو گئی ہے. ہمارے 3 لاکھ خرچے کی جماعت تھی لیکن ہمارا خرچہ 2,20,000 روپیہ ہوا. وہاں نصرت کافی ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کی آتے جو ہے ہمارے ساتھ نصرت بہت چلتی تھی. ماحول اچھا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ جماعت آ رہے یہاں کوئی جماعت آتی نہیں تھی اور 4 مہینے کی جماعت آ وہی بہت دن بات ہے. ایتھوپیا روز کر گئے ایتھوپیا ہمارا 20 گھنٹے کا ہولڈ تھا. 20 گھنٹے کے ہولڈ میں ہم نے ایتھوپیا میں وہ چائے بھی بنائی اور ہم نے چائے لوگوں کو پلا کر 150 ملاقات دی ہوٹل کے نیچے باہر نکل کر سکتے ہیں. بہت ساری کی جماعت فائدہ ہے برابر.